Pasuko ka di, muli patan ka, taong ganto'y puso. Pasuko ka di, mo'y waksikan, dito'y panunod ko. Diakon madaera, ipuris asa emnet ang parukong ko. Amang lemes, amang budas, tu'y biyag ko. Awang nanday di ayan, anang balut na iru akawan ni ayat. Kasmaliag kupas, tilag sakin na sangit abalikas. Namatiyakin ka, tanatalged, tu'y puso ken riknak. Ngayon gayam pagpaw niyayat mo, di mapagbiyara. Kawan ser ser di na biayat ay napumparna. Naingat pinag-ibig italek ken nanama. Masulbod na bunga, nabiti nga arapa. Nainta minunit, ikariken sa pata. Nasyak tutay pumusay, lagip mong tulaeng. Mangbyag pinaglabas, na ikupine na kalmanta. Naputar akanta, arpis amang pasanta. Tinakel tay nga minamnaman akas to'y tiintad mo akalak amat inyaw at puto'y ayam ngepa itiin kain so papa kasunuan ay batim ti puso nga agmay may sa nga naglakang inpaay mo apanusa awan ser ser binat di ayat ngay nagiparin na ngayon na't pinag-ibig italek ken namnama. Nagsulbod nagbunga, nagiti nga arapaan. Kainta minuli, ikariken sa pata. Nusak tutay pumusay, lagit mong tulaeng. Mangyag tinaglabas, naikupina na kalmanta. Naputar akanta, arbis amang pasantak, tinakel tay nga ayang. Nusyak tutay pumusay, lagip mong tulaeng. Mangyag pinaglabas, naikupina na kalmanta. Naputar akanta, arbis amang pasantag, tinakel tay nga ayang. siya tutay pumusay. Lagi mong tulaen, mambiyak pinaglabas. May kumpila na kalmanta, naputar at anta. Arbis amang pasanta, pinagkel tay nga ayan. Pinagkel tay nga ayan. Nagkel tay nga ayan.